עיניים, עתיק עדך שכיני מים, נערה טובה יפת עיניים, עתיק עדך שכיני מים, שתי אדוני כהדי לפניך, החורש אף גם לגמה עליך. מיד הגידי נבת היל, היש מקום ללון בליל. מיד הגידי נבת היל, היש מקום ללון בליל. אני רביקה, יש בית לנו, גם תבן גם מספו עמנו. הן הן נערה יפת עיניים, על כי השקט אותנו מים. הן הן נערה יפת עיניים, על כי השקט אותנו